ты не памёр. Ты не памёр, і ты не спіш, край беларускі родны мой. Ты ў беспрытомнасці ляжыш ад здзекаў лютых над табой. Не бачачы адпору кат, знаглеў і азвярэў зусім. Капае яму ўжо гад, каб пахаваць цябе жывым.